Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 września, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O rok po powodzi w Lądku-Zdroju stanął pomnik Niezatapialni. To, że zabrała dwa mosty, figurę Nepomucena i kilka domów, oczywiście jest to dramat. Natomiast my się podniesiemy i będziemy jeszcze silniejsi. Port Kraków-Balice wciąż nie pracuje. Jest prośba do pasażerów, by kontaktowali się z przewoźnikami w sprawie rejsów. Rumunia wzywa ambasadora Rosji. To w związku z wtargnięciem rosyjskiego drona w jej przestrzeń powietrzną. Pomnik Niezatapialni odsłonięty w Lądku-Zdroju. W rocznicę powodzi w mieście stanęła rzeźba lwa i niedźwiedzia w objęciach. Grafika przedstawiająca zwierzęta z herbów Stronia Śląskiego i Lądka stała się symbolem solidarności obu miast zniszczonych przez kataklizm. Jesteśmy jak Rocky Balboa w 9. rundzie. Nic już nas nie pokona. Jakby miasto poczuło taką moc, która gdzieś tam głęboko w nim drzemała. Na własne oczy widziałam, jak ta fala szła, tak? Naprawdę, przeżywaliśmy to bardzo. To, że zabrała dwa mosty, figurę Nepomucena i kilka domów, oczywiście jest to dramat. Natomiast my się podniesiemy i będziemy jeszcze silniejsi. Tu się coś zadziało, oprócz czegoś złego, to po prostu też jakieś tworzy się dobro. No takiej solidarności, żeby ludzkie doświadczyli tutaj mieszkańcy, natomiast jest taki jeszcze dreszczyk i lęk taki się pojawia przy większych opadach. Grafika stworzona przez Radosława Pietragę od roku pomaga w procesie odbudowy Lądka i Stronia. Trafiła na magnesy i inne pamiątki. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony m.in. na zakup sprzętu dla strażaków ochotników z obu miast. Jeszcze przez kilka godzin mogą potrwać utrudnienia dla pasażerów na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Po południu samolot lecący z tureckiej Antalii podczas lądowania wypadł z pasa. Nikomu nic się nie stało. Teraz służby muszą odholować maszynę na płytę postojową, mówi rzeczniczka portu Monika Chylaszek. Samolot jest jeszcze na pasie startowym. My cały czas apelujemy, przypominamy i prosimy pasażerów, którzy dzisiaj mieli zaplanowaną podróż z lub do Krakowa, żeby na bieżąco śledzili komunikaty przewoźników, ponieważ oni będą decydować, co będzie się działo z ich lotem. Pierwotnie lotnisko miało wznowić pracę o 18:00. Rumunia wzywa ambasadora Rosji w związku z wtargnięciem drona w jej przestrzeń powietrzną. Zostanie mu jasno zakomunikowany protest władz w tej sprawie, zapowiedziała w jednym z wywiadów minister spraw zagranicznych Rumunii. Ambasador ma się stawić w resorcie wieczorem. Wczoraj po południu Rumunia dwa razy podrywała myśliwce w związku z rosyjskim dronem, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. Piloci mieli zgodę na zestrzelenie maszyny, ale obawiali się skutków. Zdecydowali się jedynie na obserwację maszyny. Polska armia również poderwała wczoraj myśliwce w związku z ostrzałem regionów Ukrainy graniczących z Polską. Wojsko sprawdzało potem, czy nie doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Okazało się, że nie. Ekspert do spraw lotnictwa major Michał Fischer mówił w Polskim Radiu, że obecne metody obrony przed bezzałogowcami są niewystarczające. Musimy budować w ogóle system, różne systemy antydronowe, bo i przeciwko takim dronom, które są stosowane na polu walki, to są małe, bezpilotowe aparaty latające, najczęściej komercyjne, ale nie tylko, ale też trzeba zbudować obronę przeciwko całkiem innym bezpilotowcom, czyli właśnie tym dalekiego zasięgu. W ubiegłym tygodniu kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. W ocenie Leona XIV wojna w Ukrainie to bezsensowne zabijanie. Papież mówił o tym w wywiadzie na potrzeby biografii, która ukaże się w czwartek. Fragmenty opublikowano dziś w związku z 70. urodzinami Leona XIV. Papież, pytany o wojnę na Ukrainie, a też inne wojny, powiedział, że ludzie muszą się przebudzić i zrozumieć, że istnieje inna droga rozwiązywania problemów. Dodał, że ważne jest to, by wywierać silną presję, która sprawi, że strony konfliktu powiedzą dość. Leon XIV wskazał, że nie wolno tracić nadziei. Dodał, że sam jej nie traci, bo ufa naturze ludzkiej i jest przekonany, że ludzkość ma potencjał przezwyciężenia przemocy i nienawiści. Wskazał, że promowaniem dialogu i mostów między skonfliktowanymi stronami teoretycznie powinna zajmować się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ubolewał, że ONZ straciła tę zdolność. Wskazał, że dialog jest potrzebny, bo żyjemy w czasach polaryzacji i kryzysu wartości, takich jak życie ludzkie, rodzina i społeczeństwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada. Na zachodzie po południu możliwe burze. Rano lokalnie mgły. Będzie od 18-20 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy.

tries, even though our hopes are shattered, you cannot say that I haven't